portalu polskieradio24.pl. Partnerem sekcji Energetyka jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 listopada, punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dodatkowych obostrzeń nie będzie, nie będzie też zamykania szkół. Na polsko-białoruskim pograniczu w miejscu wtorkowych ataków powstaje nowe obozowisko. W dniu bez długów powiemy też, ile do spłacenia mają Polacy. Dodatkowych obostrzeń epidemicznych rząd nie planuje. Powinniśmy przestrzegać zaleceń, które obowiązują, podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zakrywanie ust i nosa. Ono, jak mówi Wojciech Andrusiewicz, podobnie jak szczepienie, przynosi rezultaty. Jeżeli byśmy przestrzegali tego obowiązku zasłaniania nosa i ust, to jesteśmy w stanie zdecydowanie zmniejszyć transmisję. Widzimy, że w transporcie miejskim po kontrolach policji ta sytuacja się poprawiła. Teraz chcemy zadbać o to, żeby ta sytuacja poprawiła się również w obiektach handlowych, w galeriach handlowych. Tam będzie teraz więcej kontroli. Wojciech Andrusiewicz dodaje też, że rząd nie planuje zamykania szkół. Musimy brać na siebie to ryzyko, które występuje w szkołach zakażeń. To ryzyko biorą też na siebie nauczyciele, dlatego tak ważne jest, żeby nauczyciele się szczepili. Dla nas większym ryzykiem jest w tej chwili zamknięcie szkół i rozwój wszystkich przypadłości psychicznych w aspekcie tak naprawdę zachowań społecznych naszych dzieci, niż samo zakażenie się wśród dzieci COVID-em. Wojciech Andrusiewicz powiedział, że rząd oprócz liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców i poziomu zaszczepienia ludzi w danym regionie, bierze też pod uwagę dostępność łóżek covidowych. Do końca listopada będzie ich ponad 26 tysięcy. Teraz w szpitalach jest 15,5 tysiąca pacjentów z koronawirusem. Ostatniej doby nowych przypadków wykryto ponad 24 tysiące. Zmarło prawie 0,5 tysiąca osób. Na polsko-białoruskiej granicy w miejscu wczorajszych ataków na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy powstało nowe obozowisko, podaje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn pisze w portalu społecznościowym, że migranci rozbili namioty. Trwają przygotowania do kolejnych działań informacyjnych. Wśród cudzoziemców widać ekipy filmowe, informuje rzecznik ministra koordynatora specsłużb. We wczorajszych atakach na polskie służby ucierpiało 12 funkcjonariuszy. Większość z 9 policjantów rannych podczas starć to funkcjonariusze z Mazowsza, w tym policjant, co do którego była obawa o uraz czaszki, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Na szczęście okazało się, że wszystkie kości są całe, skończyło się na potłuczeniach i zasinieniach. Później również jedna z policjantek dokładnie zgłosiła ten sam problem, to było już po zakończeniu działań. No tak, że w jednym przypadku wczoraj potrzebna była interwencja chirurgiczna, zszywana była rana na ręku policjanta. Poszkodowani zostali już wypisani ze szpitala, wrócili na granicę pełnić służbę. Kryzys na granicy był jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i Czarnogóry. Andrzej Duda z małżonką składają oficjalną wizytę na Bałkanach Zachodnich. Rozpoczęli ją od spotkania z przywódcą Czarnogóry. Prezydenci Polski i Czarnogóry prawie godzinę rozmawiali o tym, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Prezydent Andrzej Duda przedstawił przywódcy Czarnogóry polskie zdanie w sprawie i polską ocenę działań reżimu Łukaszenki. Reżim białoruski, używając do tego umundurowanych sił białoruskich, spycha tych ludzi na polską granicę, gdzie dochodzi do zamieszek. My, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, mamy obowiązek bronienia europejskiej granicy. Prezydent Milo Dziukanowicz ze zrozumieniem przyjął słowa naszego prezydenta. Przywódca Czarnogóry przypomniał, że także jego kraj doświadczał działań hybrydowych ze strony Federacji Rosyjskiej. My tego doświadczaliśmy już kilka lat temu. Rosja sterowała państwami w regionie, żeby destabilizować sytuację u nas. Nasilali te działania, żeby opóźnić nasze wejście do NATO, ale my to przetrwaliśmy. Prezydent Czarnogóry usłyszał też od polskiego prezydenta jasną deklarację co do unijnych aspiracji tego państwa. Andrzej Duda mówił w tym kontekście, że polityka otwartych drzwi w Unii jest koniecznością. Z Czarnogóry Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polacy mają do spłacenia prawie 47 miliardów złotych, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Dziś ogólnopolski dzień bez długów. Z badań wynika, że prawie co czwarty pożyczający nie ma w zwyczaju obliczać, czy będzie potrafił spłacić zobowiązanie. 13% bierze nowe pożyczki czy kredyty, by spłacić obecne, często wpadając w pętlę finansową, mówi prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki. Każda kolejna pożyczka jest zwykle droższa i pogarsza sytuację. Trzeba zdać sobie sprawę, że w ten sposób nie odsuwa się od siebie problemu, tylko przyspiesza najgorszy finansowy scenariusz. Im dłużej kupujemy sobie czas, zaciągając kolejne długi, tym bardziej wydłużamy sobie drogę do odzyskania kontroli nad swoimi pieniędzmi. Wśród multidłużników przeważają mężczyźni. Zapożyczają się też na dużo wyższe kwoty. Znani himalaiści wspólnie z ratownikami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotowali szlachetną paczkę. Włączyli się w akcję pomocy dla potrzebujących rodzin. Przygotowana przez nich paczka trafi do pani Anny, która po nagłej śmierci męża samotnie wychowuje piątkę dzieci. Jeden z najlepszych polskich himalaistów, Krzysztof Wielicki, mówi, że niesienie pomocy stało się szczególnie ważne w czasie pandemii. Trudne czasy powodują, że człowiek zaczyna myśleć nie tylko o sobie, ale o innych. Bo no nie ma sprawiedliwości na świecie, prawda? Mówi się, że nie byłoby bogatych, gdyby nie było biednych. Tylko my często tego nie zauważamy. Teraz jest teraz taki czas, szczególnie teraz pandemii, gdzie powinniśmy właśnie na to zwrócić uwagę, że nie jesteśmy sami, że komuś może być gorzej. Pomoc do potrzebujących dotrze w połowie grudnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno. Większe przejaśnienia możliwe na wschodzie i na południu. Miejscami, głównie na północy kraju, przelotnie popada deszcz. W górach także deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro też pochmurno. Będzie przelotnie padał deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr zachodni, południowo-zachodni umiarkowany. Na północy dość silny. W górach i nad samym morzem w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej mówimy dziś o tym, albo zastanawiamy się wspólnie z Państwem, dlaczego dzieci i młodzież nie garną się do sportu, na przykład do piłki. 2 dwójki i 7 trójek. Problem jest jak w WF-u, bo lekcje wyglądają tak, można spytać się dzieci, niech się rodzice spytają, że profesor rzuca piłkę i mówi grajcie. Nawet nie chcę posędziować dzieciakom. Jak pamiętam, to były, być może i jeszcze gdzieś są, zajęcia na macie. Macie piłkę i grajcie. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie, ZD3 małpa polskieradio.pl, także mailowo i smsowo 71335. Do piłki za kilka chwil wrócimy. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. przed poniedziałkowym meczem z Węgrami zastanawialiśmy się nad kondycją polskiej piłki, no i padło hasło od jednego ze słuchaczy: dlatego tak jest, jak jest, bo dzieci nie garną się do sportu. Nie to, co kiedyś. Kiedyś to się na trzepakach siedziało, a teraz dzieci nie siedzą na trzepakach. Kochani, jeżeli wtedy, czyli w PRL-u, byłby taki dostęp do elektroniki, do gier, do konsol, to też trzepaki ówczesne byłyby puste. Więc ograniczajmy młodzieży dostęp do elektroniki i wtedy więcej czasu będą spędzały na chuligaństwie. To tylko na dobre im wyjdzie. Jak kiedyś. Elektronice mówimy nie, tak pan proponuje. Ciekaw jestem, co państwo na to, na poprawę sytuacji, i zdrowia, poniekąd również sytuacji czy kondycji polskiego sportu. Zachęcam do korespondencji. 2 2 7 3, między innymi telefonicznie. Prawie 12 minut po godzinie 16:00. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Nie milknął echa przedwczorajszej rozmowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Była to pierwsza od prawie półtora roku bezpośrednia rozmowa tak wysokiego rangą europejskiego przywódcy z białoruskim dyktatorem. Michał Strzałkowski. Poniedziałkowa rozmowa telefoniczna między Angelą Merkel a Aleksandrem Łukaszenką trwała 50 minut. Białoruska Państwowa Agencja Informacyjna Biełta przekazała po niej, że dotyczyła ona deeskalacji sytuacji na granicach Białorusi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz trwającego na granicy kryzysu humanitarnego. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Polskiego Prezydenta Jakub Kumoch poinformował, że strona polska została uprzedzona o tych rozmowach, a potem powiadomiona o ich przebiegu. Ale Warszawa zobowiązała się do nieujawniania żadnych szczegółów. Podał jednak w wątpliwość celowość prowadzenia bezpośrednich rozmów z Łukaszenką. O ile kontakt tutaj z Łukaszenką jest jakimś kontaktem, jak rozumiemy, roboczym, no bo nie oznacza na pewno uznania przez Niemcy Łukaszenki za prezydenta, przecież otrzymał władzę dzięki sfałszowaniu wyborów, o tyle mamy tutaj pewne obiekcje co do celowości. Ciężko na razie ocenić, na ile rozmowa Angeli Merkel, która funkcję kanclerz Niemiec pełnić będzie już tylko do czasu formalnego powołania nowego rządu federalnego, wpłynęła na sytuację na granicy. Profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wskazuje jednak, że do rozmowy Merkel z Łukaszenką doszło tego samego dnia, w którym Unia Europejska zadecydowała o rozpoczęciu prac nad 5. pakietem sankcyjnym wobec reżimu w Mińsku. Wydaje się, że ta rozmowa Angeli Merkel z Łukaszenką była po prostu przedwczesna i niepotrzebna. Nie powiedziałabym, żeby to było jakiś taki smart polityk w myśleniu takim, że tutaj dajemy marchewkę, a tutaj sankcje, bo jednak to, co działa chyba bardziej na kulturę strategiczną Aleksandra Łukaszenki, to właśnie pokazanie tej jedności i siły. Krytyczni są po tamtym telefonie także polscy europosłowie, i to zarówno ci związani z partią rządzącą, jak i opozycją. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, a w przeszłości minister spraw zagranicznych Hanna Fotyga, oceniła, że bezpośrednie rozmowy z Łukaszenką to pokazywanie mu, że szantażowanie Unii Europejskiej kryzysem migracyjnym działa. Wszystko to było po to, żeby zmiękczyć Unię Europejską. To jest atak hybrydowy w takich razach działań wrogich, działań wojennych, tak jak to bywa z terroryzmem, a to jest element terroryzmu państwowego. Po prostu jest to błąd, uważam. Z kolei europoseł Platformy Obywatelskiej i także były szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że Angela Merkel wyszła przed szereg zamiast wesprzeć działania Unii Europejskiej. To Unia powinna działać, a nie indywidualne kraje ponad głową innego państwa członkowskiego. Łukaszenka osiąga swój cel, taki sam jak prezydenta Erdogana w 2014 i 2015 roku, gdy wysyłał Syryjczyków do Grecji, żeby zmusić Unię do rozmów i uzyskać koncesje finansowe. Więc do rozmów Łukaszenko już zmusił. Najbardziej krytyczna jest jednak białoruska opozycja. Przebywający na uchodźstwie w Polsce jeden z jej liderów, Paweł Łatuszka, mówił dziś rano w programie Trzecim Polskiego Radia, że niemiecka kanclerz, dzwoniąc do Mińska, spełniła oczekiwania Aleksandra Łukaszenki. Przede wszystkim przez presję ludźmi, migrantami na granicą chciał osiągnąć możliwość rozmowy. Po tej rozmowie zniesienie sankcji politycznych, ograniczeń do kontaktów z nim. Druga rzecz to zniesienie sankcji gospodarczych. Także jak na dzień dzisiejszy wygląda to wszystko, że realizuje swoje plany. Paweł Łatuszka dodał, że w komunikacie niemieckiego rządu po rozmowie z Łukaszenką nie ma nic o białoruskich więźniach politycznych, których jest już kilkuset. Niemiecki komunikat nie tytułuje jednak Łukaszenki prezydentem, ale wspomina o panu Łukaszence. Berlin bowiem, tak jak i większość unijnych stolic, nie uznał wyniku ubiegłorocznych wyborów prezydenckich na Białorusi, które określa jako sfałszowane. Angela Merkel jest pierwszym europejskim przywódcą, jaki odbył oficjalną rozmowę z Łukaszenką po tamtych wyborach. Jako ostatni przed ubiegłorocznymi sierpniowymi wyborami rozmawiał z nim premier Węgier Viktor Orbán, który w czerwcu ubiegłego roku odwiedził nawet Łukaszenkę w Mińsku. Obaj politycy rozmawiali wówczas głównie o współpracy energetycznej, paliwowej i handlowej. Co ciekawe, głosy krytyczne na temat rozmowy Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką słychać także w Niemczech. Niemiecką kanclerz skrytykowała część prasy, także przedstawiciele frakcji Zielonych w Bundestagu, przypomnijmy, przyszłego koalicjanta SDP zwycięskiej partii w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Szczegóły tej rozmowy przybliżył nam Michał Strzałkowski. Tu Trójka na tablicy wyników remis 16-16. Przypomnę, w poniedziałkowej audycji zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o tym, że czegoś takiego w polskiej piłce jeszcze nie było. Wybrzeże rywalskie Rewal pokonało Pomorzanina Nowogard aż 53-0, co najprawdopodobniej jest najwyższym zwycięstwem w ogóle w historii polskiej piłki nożnej. W niedzielnym spotkaniu pobity został także rekord świata w liczbie strzelonych bramek przez jednego zawodnika. I państwa komentarze wówczas w poniedziałkowej audycji posypały się. Między innymi taki. Problem to leży teraz w młodych ludziach, że do sportu nie idą. Za moich czasów to było 10 zawodników na jedną pozycję i na wsi drużyna była i nie szło się dostać. A teraz w 8 przyjeżdżają.

I w tych programach stypendialnych, co bardzo ważne, nie chodzi tylko o pomoc finansową, ale i o wsparcie psychologiczne, dietetyczne, biznesowe. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, jak zaistnieć w mediach na przykład, jak napisać ofertę sponsorską i tak dalej. Mało tego, takie programy szykują tych młodych ludzi na życie po życiu, czyli jak odnaleźć się na rynku pracy po zakończeniu kariery albo w sytuacji, kiedy przerwie ją kontuzja. Ja mógłbym akurat o tym trąbić parę godzin. W każdym razie, drodzy słuchacze, uprawiajcie sport i pokazujcie waszym dzieciom, że to świetny pomysł na spędzanie wolnego czasu. No właśnie, to też zapytamy rodziców, trenerów, być może także samych nauczycieli, jaką mają metodę, że przyciągają do siebie tych młodych, garną się, mimo że przecież treningi same w sobie nie są znowu aż tak same przyjemne. Ja jestem dość liberalny, jeżeli chodzi o podejście też do gier komputerowych. Mam własnego syna, który uwielbia gry, jest gamerem, natomiast ten czas wolny ma podzielony pomiędzy komputer a normalne zajęcia sportowe. Nie oszukamy dzisiejszych czasów. Dzieciaków nie odciągniemy od gier, od komputerów. To o tym zapomnijmy. Natomiast trzeba coś im zaproponować obok tego. Możemy im pokazać także inne atrakcyjne możliwości. Sprawdzamy więc wspólnie z Państwem, dlaczego mimo młodych talentów wciąż nie mamy kadry marzeń, a zawodników do podstawowej jedenastki musimy ściągać z innych krajów. O szkoleniu piłkarzy następnej generacji, myślę, jeszcze będziemy mówić. Krzysztof Łoniewski. Dziękuję. Tata Gamera. Bardzo dziękujemy. Osiedlu jest jakaś szkółka, gdzie trenuje mnóstwo dzieci i nie narzekałbym tak, że nikt nie garnie się do piłki. W Krakowie jest tego mnóstwo. Moje dzieciak trenuje w klubie, gdzie jest prawie 600 dzieciaków, więc nie jest tak źle. Bardzo dobrze, że dzieciaki się garną. Bardzo dobrze, tylko dlaczego na poziomie reprezentacyjnym już nie jest aż tak dobrze. Za chwilę ekonomia i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Drewniany sklep dla dzieci. Rozwija wyobraźnię, zręczność i sprawia mnóstwo radości. Teraz 40 zł taniej. W super cenie. 159 zł. Zobacz więcej na www.lidl.pl. Czyli z TV Smart od Vectry moja ulubiona rozrywka może być... Tam. Zawsze tam, gdzie ty. Yeah. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Już minęła 16.30, a zatem teraz... Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Rośnie inflacja w Unii Europejskiej. Polska nie jest już liderem tego zestawienia. Tak wynika z danych Unijnego Urzędu Statystycznego. Według Eurostatu ceny w Polsce były wyższe o 6,4% w porównaniu z sytuacją z ubiegłego roku. W całej Unii to 4,4%. Najszybciej w ostatnim roku ceny rosły na Litwie, gdzie inflacja wyniosła 8,2%, a następnie w Estonii 6,8% oraz na Węgrzech 6,6%. Czwarta jest Rumunia z roczną inflacją na poziomie 6,5%, a za nią Polska. Najniższą inflację odnotowano na Malcie 1,4%, w Portugalii 1,8% oraz w Finlandii i w Grecji 2,8%. Powodem rosnącej inflacji jest przede wszystkim wzrost cen energii, a następnie wzrost cen usług nieenergetycznych, towarów przemysłowych oraz żywności, alkoholu i tytoniu. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że w najbliższych dniach zostaną przedstawione szczegóły dodatku energetycznego. Podczas otwarcia konferencji energetycznej EuroPower podkreśliła, że wraz z rosnącymi cenami dodatek taki musi się pojawić. Ogłosimy szczegóły tego dodatku, żeby grupy w najtrudniejszej sytuacji finansowej w żaden sposób nie zostały dotknięte zmianami, które dokonują się na rynku. Z wypowiedzi szefowej resortu klimatu i środowiska wynika, że należy się spodziewać aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Rośnie liczba prosumentów w Polsce. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska spodziewa się, że do końca pierwszego kwartału 2022 roku ich liczba wyniesie 1 000 000. Ireneusz Zyska podkreślił, że zjawisko to wzmocnił m.in. program Mój Prąd. I mamy w tej chwili wielki boom inwestycyjny. 4 000 prosumentów w roku 2015. Przekroczyliśmy na koniec września bieżącego roku 700 000 instalacji prosumenckich i na przełomie roku na pewno będzie to gdzieś do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Spodziewam się osiągnąć poziom 1 000 000 prosumentów. Oprócz liczby prosumentów rośnie też moc instalacji fotowoltaicznych. Na koniec września to 4758 MW. Prosument jednocześnie wytwarza energię elektryczną z OZE i ją zużywa. Teraz o kursach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego płacimy 4,42 zł. Za euro 4,65 zł. Dolar jest po 4,12 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,54 zł. Wieczorem i nocą pochmurno, większe przejaśnienia tylko na wschodzie i na południu, głównie na północy kraju. Możliwe przelotne opady deszczu, w górach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Napływa chłodne powietrze polarne, nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno, przelotny deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Jak to jest z tymi dzieciakami? Rodzicami? Trenerami? Garną się do piłki? Na przykład? Czy w ogóle do sportu? Dwie dwójki i siedem trójek. Od najmłodszych lat uprawialiśmy sport razem. Córka basen, jeździmy z nią na basen. Syn, sala gimnastyczna z tatą i koledzy moi też ze swoimi chłopakami. Spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu na koszykówce. Teraz syn dziennie biega 10 kilometrów, bierze udział w maratonach. Córka co drugi dzień siłownia. Oboje skończyli prawo, także ten sport jest bardzo potrzebny, bo praca jest bardzo siedząca taka. A ostatnio o tym także mówiliśmy, że długotrwałe siedzenie jest najgorsze. Zachęcam Państwa do korespondencji zd@polskieradio.pl 71335, nie tylko mailowo, smsowo, także telefonicznie, dwie dwójki i siedem trójek. Jak zachęcić młodzież do ruchu? Jak słyszeliśmy, własnym przykładem. No ale być może są także inne sposoby sprawdzone na to właśnie. Polecamy się. Za 25 minut 17. Zmarnowanych jest parę talentów i to ja jestem takim przykładem. Ja w wieku 16 lat rzuciłem oszczepem 800 ponad 55 metrów, także ponoć ten rekord do dzisiaj jest niepobity. Nie mówię tylko o sobie, ale ogólnie o wielu, wielu młodych chłopcach, którzy naprawdę chcą coś zrobić, ale po prostu są niedostrzegani. A no właśnie, pierwsza rzecz to znaleźć, a druga rozwinąć taki talent. Jeśli mają Państwo pomysły w tej sprawie, polecamy kontakt z nami na trzy sposoby. Piłkarska środa? No niech by było. Za 20 minut 17. Niezła historia. Środowa lekcja historii w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Poniekąd wracamy do wydarzeń właśnie z listopada 1918 roku. Wczoraj mówiliśmy o depesze iskrowej, a dziś no, podobnie pojawia się Józef Piłsudski, naczelnik państwa, powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego. No właśnie dlaczego jego? No właśnie i to jest kolejny dowód na to szybkie, błyskawiczne tempo, tak. Prawda? Wczoraj rozmawialiśmy o depesze iskrowej i o tym jakby braku odzewu ze strony adresatów, a dzisiaj już mówimy o tym, że Józef Piłsudski powierza misję sformowania pierwszego gabinetu Jędrzejowi Moraczewskiemu. Dlaczego jemu? Jędrzej Moraczewski, poza tym, że walczył w szeregach Legionów, jest takie, nawet niedawno widziałem zdjęcie ukazujące Józefa Piłsudskiego grającego w szachy z Jędrzejem Moraczewskim w grudniu 1916 roku, to pomijając te aspekty, kto wygrał, kto przegrał? Kto wygrał, kto przegrał i tej współpracy czy podległości w okresie walk legionowych, to trzeba pamiętać o tym, że Jędrzej Moraczewski był jednym z czołowych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej. I gdy odtwarzane jest państwo polskie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą taką, bym powiedział, siłę żywą zaplecza obozu, który tworzy się wokół Józefa Piłsudskiego, jego podstawę będą stanowiły środowiska Polskiej Partii Socjalistycznej. To właśnie z tych szeregów wywodzą się kolejarze, wywodzą się transportowcy, robotnicy, czyli te wszystkie środowiska, które stanowią o sile napędowej państwa, które jest odbudowywane. W związku z tym Piłsudski bardzo dobrze wymyślił, że na czele pierwszego rządu powinien stanąć PPS-owiec, którego osoba będzie stanowiła pewnego rodzaju też kompromis, bo oczywiście PPS jako PPS był w konflikcie z Józefem Piłsudskim od czasu, już nie będę wnikał w szczegóły, powiem tylko, że od czasu zjazdu wiedeńskiego w 1906 roku. Natomiast nie mając zaplecza, bym powiedział, tej siły żywej, Piłsudski musiał szukać sojuszników, więc uznał, że PPS, który dysponuje właśnie silnymi, zwartymi kadrami, będzie w stanie pomóc mu w odbudowie państwa, no ale do tego potrzeba było pewnego rodzaju, w cudzysłowie powiem, łącznika. I tym łącznikiem miała być osoba pierwszego premiera. Niezła historia. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego, o którym dziś mówimy, powołany przez Józefa Piłsudskiego właśnie 17 listopada 1918 roku, to jednak był rząd ludowy Republiki Polskiej, ale tymczasowy. Bardzo krótko. Tak, ale to wynikało z prozaiki życia politycznego. Ja już miałem okazję wczoraj mówić o tym konsensusie, jaki nastąpił między Józefem Piłsudskim a Romanem Dmowskim na przełomie 1918-1919 roku. No i w jednym z wymiarów była właśnie chęć zaspokojenia ambicji działaczy narodowej demokracji, pewnego też, nazwijmy to, konsensusu, szerszej reprezentacji politycznej narodu polskiego. W związku z tym doszło właśnie do tego konsensusu, którego rezultatem było powołanie rządu Ignacego Paderewskiego, łączącego w sobie właśnie siły różnych formacji politycznych. No oczywiście ten rząd powstał przede wszystkim z racji tego, że chciano, Józef Piłsudski może nie tyle chciał, ale został zmuszony do tego, aby postawić na czele rządu osobę, która była rozpoznawalna tak naprawdę na całym świecie. Kto we Francji czy Wielkiej Brytanii, aż tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, wiedział, kim był Jędrzej Moraczewski? No raczej nikt nie doceniłby, a z drugiej strony potrzebna była postać, która była rozpoznawalna i która, dzięki której znajomościom była możliwość wejścia na salony europejskiej polityki. A w tym czasie zabiegaliśmy o to, no bo jesteśmy krajem, który dźwiga się z kolan, a tak naprawdę jesteśmy otoczeni praktycznie przez samych wrogów. Narastają konflikty, szczególnie militarne. W związku z tym musimy szukać wsparcia na Zachodzie. Zachód, żeby nas zaakceptować, mówiąc nas, mam na myśli Józefa Piłsudskiego i jego zaplecze, musi mieć możliwość dyskutowania z tym, do kogo ma zaufanie. Nie ma zaufania do Piłsudskiego i jego współpracowników, ma zaufanie do Dmowskiego i Dmowskiego współpracowników. Więc dlatego summa summarum Ignacy Paderewski staje się takim modus operandi wspólnych działań Dmowskiego i Piłsudskiego i tworzy ten gabinet. Dlatego też między innymi taka krótkotrwała egzystencja rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Jutro, także o tej samej porze, niezła historia. A właśnie, a propos historii. Moje dzieciństwo wspominam jako ciągłe właściwie przebywanie na świeżym powietrzu. Graliśmy w jakieś tam gry, w jakieś tam zabawy takie ruchowe, ale wydaje mi się, że wszystko przez to, że nie mieliśmy po prostu tych smartfonów, tych laptopów. Znowu postulat, by tych rozpraszaczy było jak najmniej, by skupić się na tym, co ważne. A może właśnie to ważne. Bo między innymi pani Aleksandra napisała, jak to młodzi nie trenują, głównie kciuki. Podejrzewam, że właśnie chodzi o tę aktywność w internecie właśnie. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie, teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się, ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. Każdy przecież wiedzieć chce, jakie odbicie jest, gdy w oczach nie. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić 7 bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Wysyłam do siebie pytań zew, skinieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem, choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie do szkoły dla komuny. Moja córka uczęszczała do szkoły w latach 90., a moje wnuki chodzą teraz. Wtedy, kiedy ja chodziłem do szkoły, głównym, że tak powiem, tematem na WF-ie to była na macie. Prawda? Czy macie piłkę i grajcie. I wszyscy chcieli grać. Kiedy moja córka chodziła do szkoły, przebojem były zwolnienia z WF. A teraz, kiedy moje wnuki chodzą do szkoły, to ze sportem wygląda tak, że są dzieci, które chcą uprawiać jakiś sport i one raczej nie robią tego na WF-ach, tylko chodzą na zajęcia dodatkowe, a pozostali po prostu nie interesują się tym i nikomu to nie przeszkadza. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, natomiast powiedziałbym tak, że no zupełnie jest inaczej niż kiedyś było. Zapraszamy do Trójki. Czekamy na kolejne Państwa sygnały za 10 minut 17. Nie tylko Polska w wyniku działań ze wschodu chce uszczelnić i zabezpieczyć swoją granicę. Kraje bałtyckie również dążą do jak najszybszego wybudowania ogrodzenia na swoich wschodnich granicach. Mają one uniemożliwić nielegalnym migrantom przedostanie się na terytoria Litwy, Łotwy i Estonii. O szczegółach z Wilna Kamil Zalewski. Litwa jako pierwsza miała do czynienia z napływem nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Od maja do końca lipca na terytorium kraju przedostało się blisko 4200 osób, które zostały umieszczone w specjalnych ośrodkach. Czekają tam na decyzję litewskich władz o udzieleniu im azylu. Jednak jeszcze latem litewski rząd postanowił, że na granicy powstanie ogrodzenie. Barierę początkowo stanowiły zasieki z drutu kolczastego i koncertiny, ale taką zaporę łatwo pokonać. Stąd decyzja o budowie innego rodzaju ogrodzenia. Szef litewskiej Straży Granicznej Rustamas Lubajewas mówił, jak będzie ona wyglądać. Fizyczna bariera składać się będzie z dwóch elementów. Pierwszym będą zasieki typu koncertina ułożone w trzech poziomach w formie piramidy. Drugim elementem będzie płot w kształcie litery Y. Na górze również zostanie zamontowana koncertina. Pod koniec października litewski rząd poinformował, że na granicy z Białorusią w pobliżu Druskiennik zostały zamontowane pierwsze 4-metrowe segmenty ogrodzenia, które wyprodukowano w Polsce i Holandii. Pierwszy etap prac, który zakończy się w kwietniu, obejmie odcinek o długości 100 km, ale docelowo do jesieni powstanie 500 km bariery. Tymczasem na Łotwie ostateczna decyzja o budowie infrastruktury granicznej została podjęta w ubiegłym tygodniu. Jednym z bodźców dla łotewskich parlamentarzystów była coraz trudniejsza sytuacja na granicach Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią. W przyjętej ustawie czytamy, że ze względu na zmiany w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz wzrost liczby przypadków nielegalnego przekraczania łotewsko-białoruskiej granicy państwowej, wzrosło też ryzyko związane z ochroną i bezpieczeństwem granic. Projekt przewiduje budowę 173-kilometrowego pasa granicy państwowej, w tym ogrodzenia stałego o długości ponad 130 km. Łotewska firma, która wykona zadanie, przeprowadziła badania w celu rozpoczęcia budowy, posiłkując się między innymi litewskimi rozwiązaniami w tym zakresie. Przedsięwzięcie będzie finansowane z budżetu państwa. Koszt to blisko 30 milionów euro. Minister spraw wewnętrznych Łotwy Maria Golubiewa w sobotę powiedziała, że budowa trwałego ogrodzenia jest jedynym długoterminowym rozwiązaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznej granicy kraju, jak i granicy Unii Europejskiej. Szefowa MSW zaznaczyła, że Łotwa będzie gotowa do obrony zewnętrznej granicy Europy, jeżeli migranci masowo będą próbowali przedostawać się na terytorium tego kraju. Dodatkowo w miniony weekend w Ładgali na wschodzie kraju rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe, w których bierze udział około 3000 żołnierzy. Potrwają one do 12 grudnia. Tymczasem również Estonia postanowiła podjąć kroki w celu zabezpieczenia swojej wschodniej granicy. Tamtejszy minister obrony nakazał wznieść 130-kilometrowe ogrodzenie z drutu kolczastego. Estończycy co prawda nie graniczą z Białorusią, jednak jak podał w ubiegłym tygodniu niemiecki Die Welt, Rosja do wysyłania migrantów mogłaby wykorzystywać lotnisko, które znajduje się zaledwie 30 kilometrów od estońsko-rosyjskiego pogranicza. Jak Litwa, Łotwa, jak słyszeliśmy także Estonia chce uszczelnić i zabezpieczyć swoje granice z Wilna, relacjonował nasz reporter Kamil Zalewski. To Trójka za 7 minut 17. More than you will know. Whoa, whoa, whoa.